NPO Radio 1. 5 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Joe Biden en Donald Trump hebben zoals verwacht de voorverkiezingen van hun partij gewonnen in de staat Michigan. Dat meldde Amerikaanse media op basis van exit polls. Biden versloeg met gemak Dean Phillips, de enige belangrijke tegenstander in de democratische voorverkiezingen. Ook Trump versloeg zijn enige overgebleven tegenkandidaat Nikki Haley met ruime cijfers. De kans dat Biden en Trump het opnieuw tegen elkaar opnemen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen later dit jaar wordt daarmee steeds groter. Om de extreme personeelstekorten op te lossen moet de overheid ervoor zorgen dat de vraag naar werk afneemt, schrijft het Centraal Planbureau in een nieuw rapport. Gedacht wordt aan het verminderen van overheidsuitgaven of het verhogen van belastingen. Het aantrekken van arbeidsmigranten helpt volgens het CPB maar tijdelijk. De bijeenkomst van een groep Eritreërs die 1,5 week geleden in Den Haag uitliep op rellen was volgens de organisatie eerder al door andere gemeenten geweigerd. Dat schrijft de Haagse burgemeester Van Zanen in vragen op de van de gemeenteraad over de rellen tussen de 2 groepen Eritreërs. Van Zanen zag geen reden om de bijeenkomst van tevoren te verbieden, omdat al rekening werd gehouden met kleine groepen die voor onrust konden zorgen. Maar uiteindelijk ging het om honderden relschoppers die afkwamen op de stad. Vandaag debatteert de Haagse gemeenteraad over de rellen. Na bijna 22 jaar zijn 2 mannen schuldig bevonden aan de moord op Jam Master Jay, de DJ van hiphopformatie Run-DMC. Hij werd in 2002 doodgeschoten in New York. Pas jaren later werden de peetzoon en een jeugdvriend van Jam Master Jay aangeklaagd. Ze zijn nu door een jury schuldig bevonden. Waarschijnlijk hadden ze ruzie over drugshandel. Het weer, de dag start vrij zonnig. Later wordt het steeds grijzer, maar het blijft wel droog vandaag. Het wordt in de middag uiteindelijk 1 graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het geluid van hakken op de grond of het geronk van een motor. Het zijn geluiden die we allemaal wel eens horen, maar met wie associëren we die geluiden eigenlijk? Cultuurwetenschapper en kunstenaar Lucas Soudan doet onderzoek naar de relatie tussen geluid en gender. Is het allemaal zo vanzelfsprekend als we denken? Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 28 februari. Wat voor gender hoort er bij het geluid van hakken op de grond? En waarom is dat zo? Kunnen geluiden eigenlijk mannelijk zijn of vrouwelijk? En waarom is het belangrijk dat hier onderzoek naar wordt gedaan? Daarover praat ik met cultuurwetenschapper en kunstenaar Lucas Soudan, die midden in een promotieonderzoek zit. Ja, precies over dit onderwerp. Goedemorgen. Goedemorgen. Helemaal vanuit Maastricht. Klopt, inderdaad. Ja, het was wel eventjes rijden. Het was wel eventjes rijden, ja. Maar wel heel erg leuk dat je helemaal voor dit onderwerp hierheen komt. Je zit in een omgeving vol geluiden. Ben je een radioluisteraar ook? Ik ben wel een radioluisteraar, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik meer naar de Belgische radio luister dan naar de Nederlandse. Oeh, ja. Leg uit. Ik hou wel heel veel van de Vlaamse muziekwereld en... Ja, het is voor mij misschien een soort rustigere vorm van radio. Misschien dan de Nederlandse radio. Oh, toch wel, ja. Ja. Ja. Gaat het dan ook over de tonen of misschien zelfs de klanken van de taal? Ja, misschien dat wel, ja. Ja. Oké, interessant. Ja. Ik ga ook eens een poging doen. Ja. Zo meteen. Hey, jij bent opgeleid als cultuurwetenschapper. Tijdens je studie ging je vooral bezighouden met geluid dus. Wij snappen dat als radiomaker. Waarom raakte jij zo gefascineerd door dit thema? Ja, dat is een goede vraag. Ik vraag me dat zelf soms ook wel eens af. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment gefascineerd raakte door geluid, omdat het voor mij heel veel te maken heeft met machtsverhoudingen. Omdat geluid natuurlijk zoveel tussen de dingen in zit. Mm. Heeft het ook met ruimte innemen te maken. En macht heeft natuurlijk ook met ruimte innemen te maken. En ook omdat macht niet heel zichtbaar is per se. Dat het vaak ook een onzichtbare kracht is om ons heen. Of een machtsstructuur om ons heen. Is dat voor mij, geluid is daarvoor ook een hele handige ingang voor mij om daarnaar te kijken. Omdat geluid constant om ons heen aanwezig is. Ja. En daarbij ook dat ik het op een gegeven moment heel interessant vond om op te merken dat we in het Westen heel erg gefocust zijn op zicht. En ook als het gaat om hoe komen we tot kennis, dan vertrouwen we vaak op ons zicht. Dingen zichtbaar maken betekent dingen kenbaar maken vaak. En tegelijkertijd ontstaat er dan een soort hiërarchie van de zintuigen. Als het gaat om hoe we tot kennis komen. En als we dan over geluid nadenken, dan zijn we daar eigenlijk helemaal niet zo goed toe in staat om door middel van geluid tot kennis te komen. En daar ben ik juist wel gepassioneerd over om dat dan te doen. Ja, dus eigenlijk zeg je, door die hiërarchie schatten we misschien sommige extra informatie helemaal niet op waarde, omdat het niet via onze ogen, maar via onze oren komt. Exact, ja. En ja, ik denk dat het ook wel veel zegt over, nou, ik zeg dan ons als noordwestelijk Europese cultuur. Wat dat dan betekent ook over hoe kennis is ingericht, ook weer heel erg vanuit een Europese blik. Dus op die manier is het eigenlijk ook een soort van omverwerpen van een hiërarchie. Op het moment dat je dus door middel van geluid de wereld probeert te begrijpen. Ja, in ieder geval ter discussie stellen daarvan. Ja, exact. Kan je iets zeggen over geluid en machtsverhoudingen hebben iets met elkaar te maken? Heb je daar een voorbeeld van? Ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn. Maar als het aankomt op mijn eigen onderzoek, was ik in eerste instantie al gefascineerd. Bijvoorbeeld dat we stemmen die we dan bestempelen als mannelijk in deze culturele context, dat we die vaker serieuzer nemen dan stemmen die we bestempelen als vrouwelijk. En dan gaat het dus helemaal niet eigenlijk over de inhoud wat geproduceerd wordt met die stem, maar puur doordat we het geluid associëren met wie de waarde heeft om daar iets zinvols over te zeggen. Ja, exact. Ja. Ja. Ja, en ook als je kijkt naar de geschiedenis van die ontwikkelingen, dan zie je ook dat de stem die dus als mannelijk bestempeld wordt vaak met inhoud geassocieerd wordt. En de stem die als vrouwelijk bestempeld wordt vaak met een soort inhoudsloos geluid te maken heeft. Oké. Dus dat zijn al best wel grote machtsverhoudingen die er in de geschiedenis in zijn geslopen. Ja, ik ben meteen heel erg beledigd, merk ik. We gaan het er uitgebreid over hebben. Misschien goed om even te pinpointen. Geluidswetenschap is op zich niet nieuw, toch? Nee, zeker niet. Nee. Waar ligt daar de basis een beetje van? Ik denk wel dat dat is ontstaan, dat het echt een gevestigd veld is geworden ook in de 20e eeuw. Maar er zijn natuurlijk, dan spreek ik ook heel erg vanuit een westerse blik op wetenschap. Want er is natuurlijk ook, er zijn heel veel culturen die niet door middel van zicht denken. En daar heb ik nu niet per se een heel concreet voorbeeld van. Maar het is wel een wetenschappelijk veld dat redelijk nieuw is. Maar het is wel echt een gevestigd veld. Dus het is niet dat het nog in opbouw is, bijvoorbeeld. Oké. En misschien ook goed om even uit te leggen wat bedoelen we met gender in deze context? Ja, met gender in deze context bedoel ik vooral wat we doen. Dus wat we ook als aangeleerd gedrag doen. En omdat ik juist kijk, en dan ga ik al iets meer in detail, maar ik kijk dus niet zozeer naar stemgeluid, wat ik net als voorbeeld gebruikte, maar ik kijk naar hoe wij met objecten omgaan. Bijvoorbeeld een schoen met een hoge hak is een object dat dan een soort verlenging wordt van ons lichaam. En dat object samen met ons lichaam produceert een geluid. En daar hangen wij dan als cultuur een genderlabel aan. Dus met gender bedoel ik niet zozeer hetgeen dat we zijn, maar hetgeen dat we doen en dat we uitdragen als ook een aangeleerd gedrag. Wat we dus en wat iets bij ons oproept meteen. Ja, precies. En ook iets wat performatief is. Dus eigenlijk iets wat we als performance doen. Als je het dagelijks leven als een soort podium zou zien, dan performen we eigenlijk elke dag ook een soort gender. En hebben we dan een soort consensus over wat bij het ene gender hoort en wat bij het andere. Ja, en wat daardoor op een bepaalde manier klinkt. Dus hoge hakken is per definitie een vrouwelijk geluid. En motoren, ronkende motoren, is per definitie een mannelijk geluid eigenlijk. Ja, maar dan probeer ik wel genuanceerd te kijken naar dat het dus niet dat geluid in zichzelf in de kern dat is. Nee, want het is maar geluid. Dat wij dat ervan maken. Want als je ook kijkt naar de geschiedenis van de hoge hak, dat is een mega interessante geschiedenis. Want eigenlijk zie je dat voor de verlichting de hoge hak eerder een mannelijk object was. En dat mannen van stand, die droegen hakken, want dan sta je hoger op je voeten. Dus het geluid zal dan waarschijnlijk ook wel eerder geassocieerd zijn geweest met mannelijkheid dan met vrouwelijkheid. En dat is eigenlijk iets meer recent dat de hoge hak als vrouwelijk gezien wordt. Ja, misschien zelfs met mannen in een hoge positie. Dat tot 200 jaar geleden op die manier geassocieerd. Ja, die hoge hakken die gaan terugkomen in dit gesprek. Ja. Dat weet ik zeker. Daar wil ik later uitgebreid op ingaan. Maar ik wil natuurlijk ook aan degene die nu aan het luisteren is vragen: heb je hier nou een vraag over of een opmerking? Maak gebruik van die eeuwige NPO Radio 1 app. Want dan nemen we die absoluut mee. Vroeg. Ja, sowieso natuurlijk even naar de basis. Maar als jij in zo'n onderzoek zit, kan ik me voorstellen dat je überhaupt de hele tijd heel anders naar geluid luistert dan hiervoor. Klopt dat? Ik denk dat ik altijd wel gevoelig ben geweest voor geluid. Niet in de zin van dat ik er last van heb, maar dat ik altijd wel veel bezig ben met geluiden om me heen. En wat dat zegt, bijvoorbeeld over het moment van de dag, als de zon schijnt, dan gaan de vogeltjes ook fluiten. En dat we eigenlijk ook door middel van geluid kunnen begrijpen waar en wanneer we, of waar, op welke tijd we ons bevinden. Ik hou zelf ook heel veel van gabbermuziek. Dus op die manier ben ik ook heel veel met geluid bezig. Over associaties gesproken. Dan denk ik meteen ook toch aan kalende mannen. Nou ja, zelf kaalgeschoren mannen. Ja, het is ook wel een stereotype hoor. Ik merk ook wel vaak dat mensen dan verrast zijn dat ik in die scene graag rondloop. Ah, ja. Maar van binnenuit te zien denk ik dat er ook wel echt vervelende stereotypen zijn over dat het een vrouw onvriendelijke plek zou zijn. Ik ervaar dat zelf helemaal niet zo. Mm. Ik denk dat daar ook heel veel stereotypes over bestaan. Ja, het is grappig omdat wij hier nu over praten. Dan ga ik me daar van tevoren altijd een beetje in verdiepen. En natuurlijk ook nu tijdens het gesprek. En ik merk dat ik me ineens heel erg bewust ben van geluid. Terwijl daarvoor is het vaak best wel iets wat je eigenlijk gewoon registreert. Zonder dat je daarover nadenkt. Ja. Toch? Ja, en ik denk dat dat misschien ook wel een onderliggend doel is van mijn proefschrift uiteindelijk. Ja, want waar zit zeg maar de urgentie? Waarom is het belangrijk dat hier goed onderzoek naar gedaan wordt? Nou, ik denk als je gaat promoveren, dan is het ook altijd heel belangrijk dat je je positioneert in een wetenschappelijke discussie. En dat is ook wat ik aan het begin heel grondig heb uitgezocht. Dat als je kijkt naar de relatie tussen gender en geluid, dan is er veel geschreven over stemgeluid, maar ook over machtsverhoudingen in de muziekwereld bijvoorbeeld. Mm. Of het componeren van muziek door gegenderde kaders. Maar er is helemaal niet zoveel gepubliceerd, of eigenlijk vrijwel niks, over die interactie tussen mensen en objecten. Dat daar dan geluidjes uitkomen en dat we daar dan een gender aan hangen. Dus wat dat betreft is het wel ook een wetenschappelijk relevant onderzoek. Omdat er in die hele specifieke niche, dus eigenlijk de kruising tussen geluidsstudies en genderstudies, dat daar eigenlijk nog niet veel over gepubliceerd is. En dan ga je nestelen op dat onderwerp, omdat dat hetgene is wat nog ontbreekt. Ja, ja. En dan ook vanuit een specifiek perspectief. En dan moet je natuurlijk ook heel goed verantwoorden. Maar ik denk omdat we ook zoveel bezig zijn met gender en machtsverhoudingen op dat gebied, dat we vaak weer bezig zijn met de dingen die we zien, maar onbewust, vaak onbewust. Want het is wel een gesprek wat de laatste jaren heel erg leeft. Hè? Hoe Zeker, kijken ja. we naar genderrollen? Maar ik herken inderdaad wel wat je zegt, dat we dat vooral baseren op hoe ziet iemand eruit? Mm-hmm. In plaats van hoe klinkt iets of een ruimte? Of, of ook misschien hoe voel je je in staat om ruimte in te nemen met geluid? Ik merk zelf vaak dat ik aan heb geleerd om me klein te maken als het aankomt op ruimte innemen met geluid. Ik schaam me bijvoorbeeld ook vaak als ik hard optrek met de auto. Dat doe ik vaak ook niet bewust, maar ik ben niet zo heel goed in de auto rijden. maar dan merk ik dat dat iets is wat ik toch heb aangeleerd. En natuurlijk komt je persoonlijkheid er ook bij kijken. Het is nooit één ding altijd. Maar ik denk tegelijkertijd wel dat vrouwelijkheid in de westerse geschiedenis zo is geconstrueerd dat het met ruimte inperken te maken heeft. Mm. En dat mannelijkheid met een ruimte innemen te maken heeft. Ja. En nou kan ik me ook nog redelijk recent herinneren, dat gaat dus weer over zicht, dat er ook wel eens ter discussie is gesteld van: wees je bewust hoe een ruimte eruit ziet. Hè? Zeker in context van die machtsverhoudingen. Dus stel, ik als vrouw loop een vergaderruimte binnen en daarin hangen eigenlijk alleen maar schilderijen van mannen aan de muur. Daarna moet ik tegenover een clubje mannen zitten die mij gaan interviewen, bijvoorbeeld voor een sollicitatie. Mm. Dat zicht, dat doet al iets met mij. Hè? Hoe veilig of hoe prettig ik me in die ruimte voel. Is dat dus ook bij geluiden zo? Als je dit als voorbeeld neemt, zou ik zelf denk ik eerder geïnteresseerd zijn in hoe de ruimte zelf een machtsverhouding uitstraalt. Vaak zie je ook in architectuur dat heel veel machtsverhoudingen terugkomen. Als er bijvoorbeeld een hele imposante bouw is van iets, dan is het vaak ook dat iets heel erg resoneert of dat ergens een geluid versterkt wordt. Mm. Dus in grote machtsademende gebouwen zie je vaak ook dat er dat er op een of andere manier de resonantie ook meewerkt in dat het een machtig, statige plek is. De akoestiek van de ruimte. Exact, exact. Zit er nou heel veel verschil in hoe individuen geluid ervaren? Of is geluid toch ook wel dus in te delen in die hokken? Ik denk dat dat ook een discussie is die we altijd kunnen blijven hebben. Net zoals dat we er nooit helemaal achter zullen komen of jij blauw hetzelfde ziet als ik. Maar ik weet wel dat er heel veel luisteren en de manier waarop we horen is echt een enorm spectrum. Ook in de dove community is er heel veel aandacht voor dat doofheid of slechthorend zijn, dat ook een vorm van horen is en niet een vorm van niet horen is, zeg maar. Okay. Dus als je dat zo gaat beschouwen, dan kun je horen eigenlijk als een spectrum zien waar verschil de basis is. Ja, één ding wat wel zeker is dat geluid of misschien juist gebrek aan geluid ook sterke gevoelens bij ons oproept, hè, bij ons als mens. Heb je dat ook teruggezien in je onderzoek? Ja, zeker. En dat komt dan vooral naar boven op momenten dat ik met geluid werk als iets dat we niet alleen horen, maar ook voelen. Hmm. Ik werk vaak graag met lage bastonen in mijn werk. En als je je wel kunt voorstellen, bij een concert voel je dan ook je hele lijf meetrillen. Zeker. En het kan soms best wel een overweldigend moment zijn. Ja. En soms in mijn werk merk ik dat de een het heel fijn vindt om in zo'n trillingen te zitten. En de ander vindt het echt vreselijk en wil het liefst weg. Ja. En zo is het denk ik bij elke vorm van geluid, dat de een iets prettig kan vinden en de ander niet. Ik weet ook, mensen luisteren graag naar white noise als ontspanning en de ander vindt het mega stressvol om daarnaar te luisteren. Wat is white noise? Het klinkt een beetje als een waterval. Het is eigenlijk een soort ruis. Een constante ruis die mensen als prettig kunnen ervaren. Ja. Maar sommige mensen vinden het ook helemaal niet prettig. Dus wat dat betreft is het ook en vaak. En wat zegt jou dat dan? Als je bijvoorbeeld, want je zegt net, hè, in mijn werk, misschien goed om even te zeggen, je maakt ook installaties. Ja, precies. Dat bedoel ik, artistiek werk. Ja, artistiek werk. En zit je er dan naast om te kijken wat er met mensen gebeurt zodra ze die installatie bekijken, betreden, dat je iemand weg ziet lopen, de ander juist ziet ontspannen? Het is meestal achteraf dat ik het meekrijg, want ik ben meestal zelf of bezig met het uitvoeren van wat er gebeurt, of ik ga daarin mee, of ik ben er niet aanwezig. Maar vaak hoor ik achteraf van mensen die delen wel eens hun ervaring. Ja. En hoe ziet zo'n installatie? Ga ik weer meteen naar dat zicht toe natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik neem aan dat daar ook over nagedacht is. Dus hoe je het positioneert in combinatie met dat geluid. Ja, het is ook niet dat ik denk dat er dat we volledig kunnen isoleren als het gaat om onze zintuigen. Maar dat een aandacht verleggen van zicht op één stellen, dat ik misschien de aandacht verleg naar geluid op één stellen en zicht komt daarna, zeg maar. Mm, mm. Of is een combinatie van die twee. Of je hebt natuurlijk ook nog andere zintuigen. Maar er komt natuurlijk altijd wel zicht bij kijken. En dat is bij de ene performance is het een vorm van meditatie. En vraag ik mensen ook om op de grond te gaan liggen of rond te gaan lopen. Ik heb laatst ook een werk gemaakt op een draaiorgel. Nou, dat is natuurlijk visueel een heel sterk beeld. Ja. Of een heel specifiek beeld. Dus dan zet je dat ook zeker neer. Daar moet je denk ik ook wel bewust van zijn als kunstenaar en maker. Dat je niet alleen maar met geluid werkt, maar dat je daar ook een draaiorgel neerzet. Ja. En heel specifiek geluid ook, hè? Draaiorgel. Ja. Jij onderzoekt dat dus. Je combineert het met gender voornamelijk om te kijken waar die associaties met elkaar liggen. En je gebruikt daarbij ook een beetje het idee van Judith Butler, heb ik begrepen. Mm-hmm. Wie is Judith? Judith Butler is een filosoof, ook heel belangrijk geweest voor de gender studies in een westerse context. En dat vind ik altijd wel belangrijk om erbij te zeggen, omdat er vaak het idee wordt gewekt dat Judith Butler de eerste was die die eigenlijk gender als performatief heeft uitgevonden. Ja, die dat kan munten. Ja, precies. Ja, die dus heeft gezegd van gender is niet wat we zijn, maar wat we doen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om daarbij te zeggen dat het niet is dat sinds Judith Butler dat heeft gezegd, dat dat dan ook zo was. Mm. Maar dat dat ook vaak een benadering is die in niet-westerse culturen altijd al aan de orde was. Dus dan is er ook vrij weinig noodzaak om dat te theoretiseren. Ja, dat zat gewoon zo ingebakken al in verschillende culturen. Ja, en ook het niet-binaire. In het Westen zijn we natuurlijk heel binair als het gaat over gender. Dat we denken in mannelijk en vrouwelijk. Mm. En dat is ook lang niet overal zo. Maar Judith Butler heeft dus binnen die westerse context wel flink gerammeld aan het construct van gender, door het dus neer te zetten als een construct dat we dus aangeleerd krijgen. Ja, net zoals dat we in het geval van zicht roze met vrouwelijk associëren, blauw met mannelijk. Dat daar in uitgedaagd worden is natuurlijk al, is al spannend. Kan je dat ook bij geluiden doen? Ja, zeker. En ik denk dat het spannende aan geluid is dat het ook iets is wat veel moeilijker te pinpointen is dan zicht. Het staat nooit vast. Het komt en gaat. Maar wat dat betreft is het ook een heel handig medium, of een hele handige ingang om het te hebben over gender als iets dat we doen, omdat het nooit vaststaat. Het is nooit constant aanwezig, maar het is iets dat we doen en dan is het weer weg. Mm, mm. En zo is het dat performatieve, dat is eigenlijk inherent onderdeel van geluid. Ja, want hoe pas je haar filosofie, of tenminste de filosofie die altijd al bestond, maar die zij gemunt heeft in de westerse wereld, toe? Het is denk ik wel een referentie die belangrijk is om te noemen, omdat ik gender dus benader als iets dat we doen. Hmm. En dat we doen in het geval van mijn onderzoek met objecten en de geluiden die daar dan uitkomen. Dus als het gaat om gender als performatief, is Judith Butler wel een belangrijke referentie binnen de westerse wetenschap. Laten we naar een voorbeeld gaan. Want ik heb begrepen dat jouw onderzoek ooit begon met een vrouwvriendelijke zak chips. Wat moet ik me in hemelsnaam daarbij voorstellen? Je hebt toch gewoon een zak chips, die maakt geluid. Ja, precies. Ja. Nou, daar was ik ook net zo verbaasd over als jij. Het is eigenlijk de aanleiding geweest voor mijn onderzoek. Dus wat er gebeurde in 2018 is dat Doritos, het chipsmerk, die wilde een vrouwvriendelijke chips gaan ontwikkelen, gaan designen, gaan ontwerpen. En die chips die zou dan minder geluid maken als je het eet. Dus dat krakje van het in het chippy bijten, dat zou dan iets zijn wat specifiek aangepast zou kunnen worden voor vrouwen. Omdat, dat zeiden ze wel eens in interviews, vrouwen willen geen, of het liefst minder ruimte innemen met geluid. Dus ook wanneer zij chips eten. Wat jij net zei eigenlijk, hè? Ja, aangeleerd om zo klein mogelijk te maken. Precies, ja. Dus dan ook als het aankomt op chips eten, dan is er dus ook iets wat gedaan kan worden voor vrouwen. En dat is een sompig chippy maken, denk ik. Een minder krakend chippy maken. En dat zou dan de wensen van de vrouw tegemoetkomen. Hmm. Maar er is wel heel veel reactie op gekomen. Want het is natuurlijk een vrij seksistisch voorstel. Ja, je omdat, ziet het, denk ik, mijn ogen alle kanten al opgaan van hoe werkt dit dan precies? Maar tegelijkertijd moet ik zeggen, ik herken het in een zekere mate wel, dat als je in een wat stillere ruimte zit en je gaat schaamteloos chips zitten eten, dat je toch al gauw denkt, oeh, wie hoort dit? Maar ik heb dat dus nooit gekoppeld aan het idee dat dat iets over mijn genderrol zou zeggen. Nee, en dat zou het gewoon herrie. Dat zou ook niet zo hoeven te zijn, denk ik. Maar ik denk dat het überhaupt al een heel proces was doorgekomen, dat het een legitiem voorstel leek voor Doritos om dit te doen. Ja. Dat zei al best wel veel wat mij betreft. Dat het serieus op tafel heeft gelegen. Exact, exact. Okay. Dus dat is de aanleiding geweest voor mijn onderzoek. Mm. Om dus te kijken naar, nou, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Je hebt een chippy, dat is dan een object, en een mensenlichaam die dat chippy eet. En dan komt daar een geluidje uit. En vanuit daar ben ik dus gaan nadenken van, goh, eigenlijk is dat helemaal niet zo onderzocht. Want zoals ik net al zei, veel over gender en geluid gaat over stemgebruik en muziek. Dus maar dit is die iets anders. Bewust te doen. Ja, en dit is iets anders. En toen begon ik na te denken over andere situaties waarin dus een object en een mensenlichaam samen zo'n geluid produceren, waar we dan enigszins een gegenderde betekenis aan geven. Hmm. En toen kwam ik dus op die voorbeelden die je net al noemde van hoge hakken, motorgeluiden en dat soort zaken. Ja. Dus daar kijk ik ook concreter naar in mijn onderzoek. En ineens een zak chips bij een chipsmerk wat op een tafel als vergadering komt te liggen. Heel bijzonder. Ja. We hebben het ook, of tenminste, je hebt het ook gehad over sonic manspreading, om er maar weer eens een Engelse term tegenaan te gooien. Is dat gebruikelijk eigenlijk? Dat er in deze termen altijd toch naar het Engels wordt gegrepen bij dit soort onderzoeken? Ja, het is denk ik ook heel veel literatuur wordt gepubliceerd in het Engels. Je ziet zelfs vaak dat literatuur die vanuit Nederland komt eerst in het Engels wordt gepubliceerd en dan naar het Nederlands vertaald wordt. Maar ik denk dat het ook wel goed werkt, want sommige woorden zijn moeilijk te gebruiken in het Nederlands. Mm. Of daar wordt toch veel, de discussies daaromheen bestaan toch vaker in het Engels. Wat ik ook wel jammer vind soms hoor, dat we dan ook tekortkomen in de taal die we van jong af aan spreken. Ja, en het is daardoor ook heel verleidelijk om dus in dat Engelse jargon te blijven hangen natuurlijk. Ja, precies. Ja. Laten we toch dan heel even suf gaan vertalen. Ik zei net sonic manspreading. Wat is manspreading überhaupt zonder sonic? Manspreading is een term die kwam ik op een gegeven moment veel tegen op social media. Er was ook wel een beetje een trend geweest. Hashtag manspreading. En er was een trend op Instagram bijvoorbeeld dat mensen foto's maakten van mannelijke figuren, vooral in het openbaar vervoer, die veel ruimte innamen door heel breed met hun benen te gaan zitten. Mm-hmm. Dus dat spreiden van de benen door daardoor misschien twee stoelen in beslag te nemen. Ik ga zitten. Dat mensen over bankjes heen lagen bijna. En dat toch vaak wel gekoppeld werd aan een soort mannelijkheid. En dat ruimte innemen als iets dat dan gezien wordt als een mannelijk fenomeen. Hmm. Dat werd dan als manspreading op social media gelabeld eigenlijk. Ja, maar niet per se als compliment, volgens mij. Nee, precies. Het is ook wel een beetje om er een grapje over te maken. In ieder geval kritisch naar te kijken. Ja. Wat is dit fenomeen toch, mannen dit doen? Ja. En wat is dan sonic manspreading? Ja, sonic is dus eigenlijk de referentie naar geluid. En het was dus een combinatie van woorden die ik op een gegeven moment zelf samen had geplaatst om over dit onderwerp te kunnen spreken. En dat het dus over manspreading gaat, dat is één. Maar dan gaat het specifiek over dat ruimte innemen met geluid. Dus als we het hebben over die met je benen wijd zitten, dan heet dat dus manspreading. Maar wat betekent dat allemaal als we het hebben over ruimte innemen met geluid? Ja, en dat en wat was eigenlijk, betekent het? Nou, dat was eigenlijk eerder een vraag die een aantal projecten heeft tot een aantal projecten heeft geleid, dan dat ik een specifiek antwoord heb gevonden. Maar ik denk dat het ook vaak te maken heeft, of dat ik vaak uitkwam op ook een verbinding tussen kolonialisme, ruimte innemen, mannelijkheid, witte mannelijkheid. En dat de ruimte innemen, het bezetten van een plek. Mm. Waar je dan ook bent. Want ik denk openbaar vervoer is ook een interessante ruimte, omdat het een ruimte van beweging is. Je bent daar nooit omdat je per se daar wil zijn, maar omdat je van plek naar plek gaat. En in dat gegeven zit ook al, denk ik, wel iets interessants. Dat als het aankomt op overal voel je je vrij om die ruimte in te nemen. Of het is niet zozeer een persoonlijke aanval, maar het is eerder hoe we cultureel gezien dus de ruimte hebben gecreëerd voor mannelijkheid, om dat zijn gang te laten gaan eigenlijk. Ja, dus een beetje van wie is de ruimte automatisch, zonder dat we dat benoemen. Precies, en het is dan niet dat ik het per se wil hebben hoe we dat personen individueel aanrekenen. Nee. Maar meer hoe we als cultuur daar eigenlijk zijn gekomen dat we dat automatisch voor lief nemen. Ja, misschien een voorbeeld hoor, ook omdat ik het tegenkwam natuurlijk, is de voetbalkantine of het voetbalstadion aan zich al. Mm-hmm. Dat is natuurlijk alleen al qua zicht iets wat we associëren met mannelijkheid. Mm-hmm. Maar misschien ook wel in die geluidstak. Is dat zo? Ja, ik denk dat ik heb wel eens opnames gemaakt in een voetbalstadion. En wat me op een gegeven moment ook op begon te vallen toen ik die opnames terugluisterde, is dat het dus ook weer niet alleen het schreeuwen is, wat we allemaal wel kennen, en misschien ook Het aanmoedigen, of het negatief aanmoedigen. Ja, precies, ja. Maar ook tijdens het uitgaan, in de steegjes, dat we mensen horen schreeuwen en dat vaak toch met mannelijkheid geassocieerd wordt. Maar op een gegeven moment begon het me ook op te vallen dat op dingen slaan en even ergens tegenaan schoppen, dat ook wel te maken had met die ruimte innemen. En dat dus ook weer iets is, dat er dus een interactie aangegaan wordt met een object. En niet alleen maar dus over stemgeluid gaat, maar ook op dingen slaan en even een prullenbak omver schoppen. Exact, ja. Even kenbaar maken. Ja, en heb je ook wel eens dat je dus dan heb je dit geconstateerd. Dat hoor je om je heen gebeuren. Vervolgens maak je daar misschien ook wel een installatie van. Mm-hmm. Hoe confronterend is dat dan voor de verschillende genders die zo'n installatie zien of horen, tot zich nemen? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet natuurlijk ook nooit precies hoe mensen dingen ervaren. Maar ik heb wel eens teruggekregen dat het voor sommige mannelijke personen ongemakkelijk was. In de zin van dat het confronterend was. Maar aan de andere kant vind ik dat ook weer niet iets waar ik per se mijn zinnen op zet. Mm. Of zo, om mensen op die manier ongemak te laten ervaren. Maar eerder om iets aan te kaarten van goh, daar hebben we eigenlijk nog niet zoveel aandacht aan besteed. Als het gaat over gender, waar we het net ook al over hadden, dat het zoveel gaat over hoe mensen eruit zien, hoe mensen zich kleden, et cetera. Maar dat geluidstukje, dat om daar überhaupt al eens de focus op te leggen, dat is eerder mijn doel dan om ook te zeggen of dat mensen iets fout doen of zo. Dat zou ik ook eigenlijk heel jammer vinden. Ergens je licht op laten schijnen, individuen daarin niet dingen kwalijk nemen. Exact, dat zei je net al. Ja, exact. Manspreading en sonic manspreading, dat zijn dan misschien Engelse woorden die we net toch verduidelijkt hebben. Wat het is of wat het zou kunnen zijn. Ik moest gelijk denken aan de vrouwelijke variant in het Nederlands, het kippenhok. Ah ja? Ja. Als ik dat woord zeg, waar denk jij dan aan? Bedoel je dan met kippenhok als in gekakel? Of, het gekakel, Ja, ik denk dat ook hele interessante terminologieën zijn, hoe we vrouwen stemmen of stemmen die we met vrouwelijkheid associëren hebben bestempeld. En dat gaat ook niet over inhoud, als ik dit zo van jou begrijp. Nee, toch? Nee. Maar het is het eerste waar ik aan moet denken bij hoe inderdaad meerdere vrouwen in een ruimte die met elkaar praten of soms door elkaar heen, dat dan toch een woord is wat al heel gauw opkomt. Ja, dat is denk ik een goed voorbeeld van iets dat per definitie over het geluid gaat. Ja. En niet over de inhoud. En dat is wel ook historisch goed zichtbaar te maken, dat een ontwikkeling is die heeft geleid tot dus stemmen die we met mannelijk associëren, dat die vaak over de inhoud gaan. En stemmen die met vrouwelijk. Nou, en wat misschien ook wel, of in ieder geval goed is om te zeggen, dat ik dat dan meteen zo zie, maar dat dus ook als iets negatiefs of iets positiefs wordt ervaren. Dus niet zo alleen maar aan een gender gekoppeld wordt, maar dat het ene gendergeluid blijkbaar positiever is dan het andere. Mm-hmm. Alsof vrouwen die met elkaar kletsen meteen iets, een vervelend geluid zou zijn. Het is ook interessant als je kijkt naar de geschiedenis van het woord. Dan kom ik wel weer met een Engels woord. Maar de geschiedenis van het woord gossip, dus roddelen in het Nederlands. Maar als je naar de geschiedenis kijkt van het Engelstalige woord, dan zie je eigenlijk dat in de vroege middeleeuwen betekende dat woord een groep vrouwen die samen sterk staan. Dus het was ook niet eens een handeling van slecht over elkaar praten, zoals we het woord nu kennen, maar een groep vrouwen die zich met elkaar verbonden voelen. Maar op een gegeven moment werd dat ook wel een dreiging voor het patriarchaat, voor het opkomend kapitalisme. En dan zie je in de late middeleeuwen dat woord begint te veranderen van een positieve betekenis, als mensen die zich krachtig samenvoelen, naar een negatieve betekenis. En is het veranderd naar een werkwoord dat dus staat voor slecht praten over anderen. Aha. Dus je ziet daar in die geschiedenis van dat woord al hoe dat veranderd is met de opkomst van het patriarchaat en het kapitalisme. Dus dat zijn ook interessante voorbeelden van waar je het net over hebt, van die positieve en negatieve connotaties. Ja, ja. Die staan ook niet vast. Die zijn ook wel veranderd. Luca, gelukkig ben je in de studio. Dus ik normaal zou ik dan zeggen, blijf vooral bij ons. Maar ja, je hebt geen keuze, want ik hou je gewoon hier. Maar we gaan ook altijd even naar wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, mocht je dus een vraag of een opmerking hebben, stuur die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Maar vandaag staan we ook stil bij Berlijn. Want in Berlijn houden vandaag de Armeense buitenlandminister Mirzoyan en de Azerbeidzjaanse ambtgenoot Bayramov vredesbesprekingen. En met de besprekingen wordt gepoogd een einde te maken aan het conflict tussen beide landen, dat al tientallen jaren speelt. Dat conflict speelt zich vooral af rond de enclave Nagorno-Karabach. En afgelopen september veroverde Azerbeidzjan deze regio met een bliksemoffensief. De verovering leidde tot een uittocht van ruim 100.000 etnische Armenen in het gebied. 2 weken geleden waren er weer schermutselingen tussen beide landen. En daarbij kwamen in ieder geval 4 Armeense militairen om het leven. En speciaal daarvoor draaien we nu Give Me Love van George Harrison. Muziek is dus geluid wat we zelf produceren. Maar we hebben het vanavond over... Vanavond moet je mij horen. We hebben het deze morgen hebben we het over geluiden, ja, die er eigenlijk gewoon zijn. Of die wij produceren zonder dat we daar een specifiek doel mee hebben. Denk aan geluiden van het starten van je motor of het lopen op hoge hakken. En waar we die vervolgens plaatsen. Wie maken die geluiden? Welk gender hoort daarbij? En waarom is het belangrijk dat we daar onderzoek naar doen? Dat bespreek ik dus met Luca Saudan, die midden in het promotieonderzoek zit over dit onderwerp. En ik had natuurlijk gezegd, als je hier nou een vraag of opmerking over hebt, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app, zodat ik die weer mee kan nemen voor het volgende. Vroege vragen. Ja, Luca. Gelukkig ben je er nog voor de vroege vragen. Ik krijg onder andere een vraag die misschien niet zozeer over het geluidsonderdeel gaat, maar wel over het genderonderdeel. En die komt van José. Is er niet een Nederlands woord voor? Ja, dat is een goede vraag. En ik denk dat dat ook weer terugkomt bij de academische, de wetenschappelijke tradities die er bestaan over het schrijven, over dit onderwerp. Hmm. Dat het toch veel al in het Engels gebeurt en dat we daardoor ook vaak refereren naar deze fenomenen met het woord gender. Dus ik denk, ja, dat is net als het woordje online bijvoorbeeld in Nederlands overgenomen. Ja. Als een gangbaar woord waar we enigszins wel hetzelfde onder verstaan. Maar ik denk dat dat ook niet altijd per se zo hoeft te zijn. Hmm. Maar hoe ik het begrijp is dus dat hetgene wat we doen als gender en niet zozeer wat we zijn. Ja, laten we gewoon de G hard maken. Gender. Gender, ja. Dan zijn we er misschien ook al. Even kijken, van Dylan krijg ik ook een vraag. Wordt er bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar de relatie tussen geluid en etniciteit? Zeker, zeker. Er is een heel interessant werk, dat heet The Race of Sound. Dat is geschreven door Nina Soon Eitheim. En die maakt eigenlijk een heel interessant argument als het gaat om de verschillende identiteitscategorieën of de categorieën van verschil die we hebben gemaakt in de wereld. En dan gaat het ook over ras en niet alleen over gender. En de naam zegt het al, The Race of Sound. Hmm. Nou, en dan zou je dus kunnen denken van, nou, dan schrijft die auteur dus over hoe we geluid koppelen aan ras. En dan schrijft hij ook vooral over dat we dan sommige stemmen bestempelen als een zwarte stem of een andere stem als een witte stem. Ja. Maar dit gaat nog heel erg over stemmen. Exact, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk wel ook het vertrekpunt over dit onderwerp. Maar wat zij schrijft is eigenlijk ook eerder waar ik ook interesse in heb om naar te kijken. En dat is niet zozeer naar de essentie van een stem zelf, maar de kaders waardoor degene luistert die stem waarneemt. Oké, dit moet je nog even. Dit moet je nog even een keer herhalen. Dus eigenlijk zegt Nina Soon Eitheim van, er zit geen er zit geen kern in die stem zwart maakt of die stem wit maakt of laat klinken. Het ligt eerder bij de luisteraar, dus degene die stem waarneemt, hoe die dat indeelt. En door wat voor kaders die leert luisteren. Dus eigenlijk door geracialiseerde kaders, door gegenderde kaders. Ja. Dus eigenlijk. Ja, maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, als je iets ervaart als een zwarte stem, hoeft dat niet per se ook meteen een gevoel op te roepen van positiviteit of negativiteit, toch? Het kan een neutrale constatering zijn, of niet? Zeker, ja. Maar wat zij dus zegt, en dat is wel een belangrijk verschil, is dat het dus niet per se aan die stem zelf ligt, maar eerder aan de culturele kaders waardoor we hebben leren luisteren. Ja, ja. En ook de categorieën waardoor we verschil hebben leren maken tussen mensen. Dus ja. Ze verlegt eigenlijk de focus van die stem zelf naar de machtsverhoudingen in de luisteraar zelf. Dus de machtsverhoudingen waardoor die luisteraar naar de wereld heeft leren kijken. Nou, hoe je het filtert eigenlijk. Ja. Ja. We krijgen ook nog een opmerking van Peter. Ik ben aan het luisteren en ik zit te denken, dit staat zo ver bij mensen vandaan, maar dat is mijn bescheiden mening. Ja, het is natuurlijk een mening. Ja. Nee, dat snap ik. En dat is ook zeker zo, denk ik. In de wetenschap en vooral als je gaat promoveren, dan zit je zo op een klein onderwerp, wat uiteindelijk dan toch weer waar toch heel veel over te zeggen valt. Hmm. Maar omdat er al zoveel is onderzocht, zijn die onderwerpen zo niche en zo klein, dat ze vaak heel ver van je bed kunnen staan. En dat vind ik ook wel een. Maar is voor jou ook een uitdaging, zeker, toch? Ja. Want hoe maak je dit dus ook voor de Peters van deze wereld dan net zo relevant als dat jij het eigenlijk vindt? Ja, ik vind het een hele grote uitdaging. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om je dat te blijven beseffen, dat je niet helemaal wegzinkt in dat wetenschappelijke veld, waar vaak ook een discussie bestaat tussen maar een hele selecte groep mensen. Maar dat je ook de maatschappelijke relevantie daarvan blijft zien. En natuurlijk blijf ik spreken vanuit een positie dat ik me dus echt meng in die wetenschappelijke gesprekken, of dat ik me daarin positioneer. Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel belangrijk om niet uit het oog te verliezen wat die maatschappelijke relevantie daar ook van is. En dan is het soms ook even schakelen naar een ander register van taalgebruik. Want als ik naar een specifieke doelgroep of binnen een specifieke doelgroep spreek, dan zou ik misschien ook andere woorden gebruiken die een soort vakjargon zijn. Dus de taal van dat vakgebied. Maar het kunnen blijven vertalen naar een taal die meer mensen snappen dan alleen die mensen in dat bubbeltje. In dat vind ik wel belangrijk. Ja, dat is een wetenschappersuitdaging op elk front, volgens mij. Het grappige bij dit onderwerp is dat ik dat van tevoren ook een beetje had. Ik dacht, ja, geluid, hoeveel kan je daar nou over kwijt of over zeggen? En terwijl we met elkaar in gesprek zijn, komen er allerlei geluiden in me op. Ben ik me ook ineens heel erg bewust van dat geluid. Dus ik snap heel erg wat Peter zegt. Tegelijkertijd denk ik, ja, het staat juist helemaal niet ver van ons af, want we zitten er de hele dag in. Ook als je, wat je net eigenlijk al aangaf, ook als je doof bent. Want dan gaat het helemaal niet over alles wat je niet hoort, maar wat je misschien wel nog meekrijgt, of het gebrek aan geluid. Dus het geluid is hoe dan ook in onze ruimte en in onze, in onze leven, zullen we maar zeggen. Ik krijg ook nog een vraag over hoe geluid wordt ervaren als mensen blind zijn. Die komt van Maurice. Ik kan zelf niet spreken voor iemand die blind is. En ik heb ook geen medische achtergrond. Dus vanuit dat perspectief zou ik daar niet veel over kwijt kunnen. Nee, maar je zou wel kunnen zeggen, het is misschien ook goed dat er dus onderzoek wordt gedaan naar die associaties en geluid. Mm-hmm. Omdat er gewoon ook een hele groep mensen zijn voor wie geluid een veel belangrijkere hiërarchische bron is van waar we het aan het begin van het gesprek over hadden. Van wat we binnenkrijgen. Ja, en ik denk wel wat je ook terugziet in verschillende uitingen, kunstvormen, films, dat als het over mensen gaat die niet kunnen zien, dat die vaak ook de omgeving leren begrijpen door geluiden, door tikgeluiden en hoe die terugkaatsen of iets, of een muur dichtbij of ver weg is. En dat zijn manieren waardoor je dus ook tot kennis komt door met geluid aan de haal te gaan. Ja. En ik zag laatst een interessant werk van een blinde kunstenaar die dus met een fanfare samen had gewerkt. En die fanfare had aangeleerd om allemaal geluidjes te maken die dan stonden voor er komt nu een paaltje aan of er komt nu een afstapje aan. En die liep dus met die fanfare door een stad heen en kon zich prima navigeren zonder stok op die manier. Oh, wow. Dus dat vond ik ook een hele mooie artistieke uiting aan het gegeven van dat je dus ook de stedelijke omgeving kunt leren begrijpen met zo'n fanfare om je heen. Ja. Die dan jouw geluidsclues geven van hoe die omgeving zich tot jou verhoudt. En dat je dat dus best wel snel oppakt. Ja. Ja. Ja. Ik dacht, ik moet hem er toch een keer in gaan gooien. Het gesprek waar alles mee begon, de hoge hak. Ja. Ja. Wat kan je hier nog over kwijt? Je zei eerst al van, we associëren het nu heel erg met vrouwelijkheid. Of op zich ook helemaal niet gek, want dat is gewoon in deze eeuw, of in ieder geval mijn generatie, waar je het eerst aan denkt. Mm-hmm. Maar jij zegt, is dat niet gek? Misschien is het wel gek. Gek. Dus, ik denk dat eerder oordeel, dat het... Ja. Het is eerder hoe het zo gekomen is. En dat dat ook niet altijd zo geweest is. En dat de hoge hak ook in de geschiedenis lange tijd als een mannelijk object gezien werd. En dat dat ook echt getransformeerd is naar iets wat bij het vrouwelijke hoort. Mm. En dat heeft ook weer te maken met dat je sinds de verlichting eigenlijk ziet dat mannelijkheid met kennis en verstand en nadenken te maken, of dat dat daarmee geassocieerd wordt. En dat vrouwelijkheid eerder met misschien inhoudsloze uiterlijk te maken heeft. En dat zie je sinds de verlichting ook echt wel veranderen. Dus het decoreren van het lichaam is sinds die tijd ook veel meer toegeschoven naar het vrouwelijke dan dat eerst het geval was. En daardoor zie je dus ook dat hoe mensen zich kleden, dat eerder het mannelijke een sobere kant is geworden die te maken heeft met, of die geassocieerd wordt met verstand en nadenken. En het versieren van het lichaam eerder dus het vrouwelijke vertegenwoordigd. Die richting, die richting op is gegaan. En zo zie je dus ook dat de hoge hak in dat verhaal de vrouwelijke connotaties heeft gekregen eigenlijk. Ja. Dus dat niet altijd zo geweest is, dat vind ik ook een interessant gegeven. Want dat gaat dus ook over dat gender niet vaststaat, maar dat het iets fluïde, iets vloeibaars is. Wat ook door de tijd heen verandert. Ja, ja, ja, want we zijn natuurlijk al een tijdje met elkaar in gesprek, maar voor degene die nu is ingehaakt, de hoge hak was voorheen natuurlijk iets wat eigenlijk voor hoge heren vooral een ding was. Hè. Als we naar 1600, 1700 gaan in de westerse wereld dan werd het allemaal geassocieerd met ja, rijke zeelieden, mannen van adel, mensen hoog in de boom, zullen we maar zeggen. Ja. En inmiddels, ik luisterde net ook naar dat geluid en toen dacht ik, het is niet zozeer alleen maar dat stukje vrouwelijk, maar ook geseksualiseerd, toch? Mm-hmm, zeker. Ja, we associëren het ook met sexy. Ja, ja, en dat zie je ook in die ontwikkeling daarbij komen. Dat dus het verleidende stukje ook bij het vrouwelijke is gaan horen. En dat dan ook te maken heeft met het versieren van het lichaam. Ja, we gaan door naar het volgende. Wow. Wat is dit voor geluid? Is het de bedoeling dat dit zo constant is? Voor wie is het bedoeld? Ja, het is een... Het klinkt voor mij als een monotome saai geluid, maar er valt heel veel over te zeggen. Nou, het is eigenlijk een geluid waar ik nu mee bezig ben in mijn kunstpraktijk. En wat ik dus heb gedaan, een van de objecten waar mijn onderzoek over gaat, is een scold bridle, dus ook weer een Engels woord. Maar je zou het kunnen vertalen naar een zwijgbeugel of een scheldbeugel. Oeh, dat klinkt heftig. Ja, dat is het ook zeker. Dat is een uitvinding vanuit de late middeleeuwen. En dat is dus een object, een soort een metalen construct rondom het hoofd met een bit, wat dus je mond ingaat en je tong naar beneden drukt, of zelfs verwond met spikes op dat bit. Zodat de vrouwen die dat object opgelegd werden niet meer konden spreken. Maar wacht heel even, waarom kregen vrouwen dit opgelegd? Nou, op een gegeven moment werden ook wel bepaalde uitingen als bedreigend gezien. Ja. In de opkomst van het patriarchaat bijvoorbeeld. En werd het genormaliseerd dat mensen met macht, dus ook belangrijke mensen uit het dorp of vanuit de kerk, dat die dus zo'n object konden opleggen. En nu is het niet in zo'n danige hoeveelheid gebruikt dat het aan de dagelijkse orde was en dat in elk dorp heel veel van die objecten waren. Dat is ook niet... die kennis heb ik ook niet daarover. Maar het gaat meer over het feit dat er zo'n object bestaat. Dat het er überhaupt bestaan. Is. Ja, ja, dat het er en was. Dat op die manier ook disciplinerend heeft gewerkt. Dus hoe je eigenlijk een lijf vastzet in een metalen constructie om een bepaald gedrag af te leren, of misschien ook wel gewoon onmogelijk te maken. Te onderdrukken. Exact, ja. Ja. Maar dat ging denk ik wel heel erg over de inhoud. Dus wat er uit die stemmen geproduceerd werd. Of associeer jij het nu dus ook met dit geluid? Want... Nou ja, er zijn nog een paar stapjes naar dit geluid toe. Ja. Want ik begon op een gegeven moment veel te lezen over dit object. En wat me opviel is dat er dus heel veel geschreven is over hoe dit object de stem wegneemt. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat er gebeurt. Want op het moment dat je zo'n metalen constructie om je hoofd hebt, zijn er ook veel nieuwe geluiden die erbij komen. Zoals het rinkelen van metaal en dat soort zaken. En daar is eigenlijk weinig over geschreven. En dat gaat nou precies over die interactie tussen een lichaam en een object. En wat me ook opviel is dat het perspectief van de persoon die dat object draagt, dat eigenlijk ontbrak in de literatuur. En misschien logischerwijs omdat die mensen dus hun stem ontnomen werd. Ja, ja, want jij zegt het ontbrak. Weten we inmiddels iets meer? Zijn er bronnen gevonden waarvan we toch kunnen zeggen, die heeft duidelijk zo'n ding op zijn hoofd of haar hoofd gehad? Er zijn bronnen waarbij er ook namen zijn van mensen, maar het is ook onduidelijk of die verhalen kloppen of niet. Ja. Maar het is ook belangrijk, denk ik, om daarbij te zeggen dat het dus gebruikt werd of opgelegd werd bij Europese vrouwen, maar dat dit als westerse uitvinding ook is overgewaaid naar gekoloniseerd land, waarbij dus tot slaafgemaakte mensen een gelijksoortig object opgelegd werd. Dus dan is het ook niet alleen een gegenderde onderdrukking, maar ook een geracialiseerde onderdrukking. Ja, ja. Maar ja, wat je dus ziet is dat eerste persoonsperspectief eigenlijk mist. En daar was ik wel benieuwd naar, maar niet vanuit het perspectief van een historicus, maar eerder vanuit een perspectief van, goh, als ik nou zelf zo'n object zou opzetten, Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan en wat kan ik daarover leren als het aankomt op hedendaagse machtsverhoudingen die met gender te maken hebben? Dan natuurlijk ook niet vanuit het perspectief dat ik kan claimen dat ik weet hoe het is geweest voor mensen die dat in die tijd... Nee, je hebt hem niet opgezet. Nee. Nou, ik heb hem dus wel opgezet en ik heb er ook wel zeker wat... zelf opgezet, dus dat is anders. Ja, precies. Ja. En daar voelde ik me op een gegeven moment ook heel ongemakkelijk bij. Ik heb er eentje laten maken bij een hoefsmid in het Heuveland in Limburg. En die heb ik opgezet. En wat me meteen opviel is eigenlijk dat het niet alleen dus gaat over dat mijn stem weggenomen werd of dat ik niet kon spreken, maar dat er eigenlijk ook de geluiden van mijn eigen gezicht en het bewegen van mijn lippen en mijn speeksel, dat die versterkt werden naar mezelf, omdat er een metalen band eigenlijk van mijn mond naar mijn oren loopt. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een soort klankkast om je hoofd zitten. En dat is een heel vervreemdend effect wat ik niet had bedacht vooraf, voordat ik dat ding opzette. Dat het de versterking naar jezelf toe zo heftig kan zijn. Mm. En dat dat denk ik ook wel iets kan zeggen over hedendaagse genderverhoudingen. Maar zoals je net al zei, ik voelde me op een gegeven moment heel ongemakkelijk over het feit dat ik daar zelf voor koos en dat ik ook door nieuwsgierigheid geleid werd. Mm. Dus ik heb dat ding afgezet. En toen heb ik er een contactmicrofoon opgeplakt. Dus dat is een microfoon die niet omgevingsgeluid opneemt, maar trillingen vanuit een object versterkt eigenlijk. En wat er toen gebeurde is dat ik dus... Ik wilde ook weglopen en op een gegeven moment ontstonden er tonen uit het object zelf. En die tonen die worden dan geproduceerd dat er ergens een toon opgepikt wordt vanuit het metaal zelf. Ja. En de speakers die sturen of die produceren die toon dan weer naar die beugel toe. En die beugel reageert daar weer op. Dus ontstaat er eigenlijk een soort eindeloze feedback loop. En dat is wat je net hoorde. Oh, wow. Dus het is eigenlijk de trilling vanuit het object. En voor mij was dat moment dat gebeurde eigenlijk bijna een soort spiritueel moment. Omdat ik op een gegeven moment dacht van... wauw, oké, we kunnen geen inhoud geven aan de stemmen van die ontnomen zijn in de geschiedenis. Maar misschien kunnen we er een geluid aan geven als een soort verbeeldingsruimte waarin we ons kunnen voorstellen wat die stemmen gezegd zouden hebben. Ja, ja, ja. En dit geluid van het object wordt dan eigenlijk een soort ode om stil te staan bij de mensen die dit hebben moeten ondergaan. Dat is het voor mij wel geworden, ja. Het is wel eigenlijk een soort, een soort moment geworden dat als dat geluid weer naar boven komt uit dat object, dat ik denk, oh, dit zijn de heksen die weer met ons proberen te praten. Oh, op die manier eigenlijk. Nou, laten we er nog heel even kort naar luisteren dan. Ja, met die informatie luister je naar zo'n, ja, eigenlijk bijna kalme, neutrale toon toch ineens heel anders, hè? Ja. Dan zie je maar dat als je ook iets weet over het geluid, dat ook wel meteen iets met je doet. We hadden het natuurlijk aan het begin van de uitzending en een beetje als een soort rode draad er doorheen over die hoge hakken. En je ontkomt er bijna niet aan om gewoon automatisch ook meteen te denken aan dat beeld wat je er al over in je hoofd had. Ik wil jou heel erg bedanken, want daardoor worden er aan mijn beelden en mijn associaties over geluiden in ieder geval getornd. Ga ik eens nadenken, oh ja, waarom ervaar ik eigenlijk dat als vrouwelijk of dat als mannelijk? Dus dat is al bereikt. Ik wil je heel veel succes wensen met nog de 4 jaar te gaan, hè, rondom dit onderwerp. Ja, klopt. Ja, ik zit nu in mijn 2e jaar, ik heb nog 4 jaar te gaan. Dus het voelt ook nog best wel als dat ik in de startblokken sta. Ja, dat is ook zo. Ja, en uiteindelijk is ook wel het doel heel erg om niet alleen maar te hebben over hoe binair we dingen indelen, maar is er ook een soort binair als in mannelijk en vrouwelijk, maar is er ook wel een soort streven naar zodanig laten zien dat die constructen op los zand staan, dat we daar ook misschien wel meer mee kunnen. Dus verder denken dan die binaire verdeling. En dan die geluiden. Ja, exact. En ook mijn artistieke praktijk is wel een plek waar ik graag verder zweef naar andere domeinen dan alleen maar analytisch kijken naar wat we om ons heen zo hebben geconstrueerd. En in de tussentijd kan je natuurlijk ook gewoon heerlijk genieten van gabbermuziek. Zeker. Ja, toch ook een grote liefde van je. Ja. Ga je ook echt naar concerten en zo? Ja, concerten? Zeker. Noem je dat in deze context zo? Feestjes? Ja. Ja, ik ben als laatste nog naar Thunderdome geweest. Nou, dus dat was weer heel leuk. Ja, als iets een wall of sound is, dan is het Thunderdome wel, toch? Zeker, ja. Het is ook bijna een soort meditatie, hoor. Oh, bijna, ja. Het heeft een beetje een soort cadans om in een trance te kunnen raken natuurlijk. Zeker, hè, hardcore. Hoe snel die cadans ook is. Ja, zeker. Ja, en voor mij, het is ook wel natuurlijk een plek die veel geassocieerd wordt met drugsgebruik. Maar voor mij is het echt een plek waar ik dat liever niet doe. En ook echt in een sobere staat in die trance kom. En dat is een hele fijne plek om te komen als je daar eenmaal bent. Ja, dus jij als individu hebt daar hele andere associaties bij die eigenlijk alleen maar een soort rust in je oproepen dan de gemiddelde, ja, ik, die denkt, poeh, daar moet ik me even een avondje toe zetten, zeg. Ja, gek genoeg wel, ja. Hey, ik wil je onwijs bedanken om iets waarvan je zelf zegt wat een ontzettend niche het is, toch een beetje te vertalen voor het grote publiek. En natuurlijk ook voor mij. Dus dank je wel. Luca Soudan, cultuurwetenschapper en kunstenaar. Wanneer kunnen we weer werk van je zien? Ik ben nu bezig met een audiopaper en die wordt ergens, denk ik, eind dit jaar gepubliceerd. Waar ook weer dit geluid wat jullie net gehoord hebben te horen is. Dus het was een primeur eigenlijk. Een primeur, yes. Die kan ik ook weer in mijn zak steken. Wij gaan door naar het NOS-journaal van alweer 6 uur. Morgen zijn we er weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. NPO Radio.